بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لقزانه لحضوريا na wale ambao wananisikiliza wakiwa nje kutumia kipaza sauti, au wale ambao wanasikiza kupitia njia za mitandao, maana mubashara au live. Jana tulianza muhadhara huu, muhadhara ambao unwani yake إعلام النبلاء بما في منهج برهيان وأتباعه من التناقض والبلاء. كوفهميشا نقوجوزا وبورا توني أكيلي كوفهميشا لليوم katika tanakudhi na balaa katika manhaji ya Barahiani pamoja na wafuasi wake. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya tunayofanya ni khalisan liwajhi. Allah atupe ikhlasi katika haya tunayofanya, lakini kadhalika tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haya yawe ni sababu ya kupata manfaa Uislamu, kupambanukiwa wale ambao bado mambo kwa wao yamekanganyika. Inna al-baqara tashabaha alayhi, na watu bado kama ng'ombe wamefanana. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala afahamishe namna hiyo. Haya tumeyafanya baada ya kuona ukakasi na ususuwavu wa bwana huyu Salim Barahiani pamoja na baadhi ya wafuasi wake toka mwaka 2007 au 2006 na 7 mpaka leo. Bwana bado ameshupalia mambo ambayo kwa hakika sio haki, na anatengeneza hila mbalimbali na njia mbalimbali ambazo si za kisheria kwa ajili ya kunusuru batili anayotetea, ikiwemo talbis, kuvalisha batili vazi la haq, kadhalika alkadhib, uongo tumia sana, lakini kadhalika pia anatumia njia za kutafuta huruma kwa watu, kuichafua sura ya ahli sunna wal jamaa salafiyin kwa watu maawam, watu wasiofahamu, kupitia redio yake na kadha, akidhania ya kuwa anaweza kufanikiwa vita anavyopigana. Batili anaozitetea anadhani atafanikiwa, lakini sidhani kama utafanikiwa, na kama utafanikiwa duniani ni ngumu sana kufanikiwa akhera. Katika mambo ambayo yamenisikitisha sana akiulizwa anaashiria ugomvi wake kama vile ni ugomvi binafsi na watu, na anawaambia watu kwamba huyu Kasim Mafuta huyu wakati anasoma alikuwa ana nia kabisa ya kuja kutafuta genge la watu, na usulubu aliotumia ni usulubu wa kubidiisha watu. Kwa maana wakati anasoma Sheikh Kasim alikuwa na malengo ya kuja kutafuta genge. Kwa hiyo akaja na agenda ya kuwabidiisha, kuwatia katika bid'a watu wa sunna ambao ni wao. Akizungumza kwenye ile TV Ihsan na kadha, maawamu wanadhania hivyo, lakini ni uongo. Kila mtu ambaye ana akili anafahamu uongo kwa wazi kabisa. Jambo la kuthibitisha uongo ni msafara, watu waliosafiri kwenda Saudia zaidi ya watu 10, watu kwenda kuona, je, haya ambayo barahiani ako nayo baadhi yao ni sawa au si sawa, baada ya kuashiriwa na hao waliokuja kutoka masomoni. Ni kweli kwamba madai ya taasisi ya barahiani pamoja na barahiani na watu wake, wanadai wao ni watu wa sunna na wanalingania sunna, na kuna baadhi ya bid'a wanazozipinga, lakini kuna moja, mbili, tatu, haya hayako sawa, hii sio sunna, huu ni uhizbia. Mambo yakatajwa na yakuwazi, hili na hili. Msafara ukafungwa kutoka hapa kwenda Mamlakatul Arabia Saudia, genge la zaidi ya watu 15 kwenda kuwauliza maulama. Kuna watu wakatoa gharama zao, ili si tukinai kwamba kwa barahiani hili na hili si sawa, au kwenye taasisi hii hili na hili si sawa, hem, twendeni kwa maulama. Anataka leo anadanganya umma, kama vile watu walikuja na agenda, watu wakasafiri wakapita kwa alimu huyu wa alimu huyu wa alimu huyu, sauti zipo, maswali yanaulizwa huko. Watu Tanzania wana taasisi, kuna shehe kadha, lakini kwenye taasisi hiyo kuna moja, mbili, tatu. Je, hii au mfumo huu na utaratibu huu au hili na hili, haya yanaendana na afikiana na manhaji ya Ahli Sunna? Wanaulizwa maulama, maulama wanajibu. Hivi kweli watu, kama mtu alikuwa na agenda au watu walikuja na agenda tu ya kubidiisha watu, na kwamba watu wana mambo binafsi. Anasema kwamba kuna muhadhara aliotoa Sheikh Kasim mabara sita, akaulizwa mambo ya picha, na mimi nilikuwepo, akajibu kwamba haifai msimamo ambao alitabani katika misimamo hii. Barahiani akaja akazungumza na akaeleza kwamba huyu bado mwanafunzi asoma, kwa hiyo kuna mambo yatamdhihirikia baadaye. Anasema pale ndio Kasim Mafuta alipata uchungu, akaufuga uchungu. Yaani anaona kama vile watu wafanya mambo kwa sababu ya chuki na uchungu, kwamba pale alidhalilishwa kuambua mwanafunzi. Sasa huu ni uongo na talbisi, naendelea huyu mzee hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala katika haya. Yaani anaona kama vile ni mchezo. Tukaamua kwanza tutoe nasaha jana za kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujue kwamba unachokizungumza mtu utaulizwa yaum al-qiyam. Na kama unamzungumzia mtu jambo halipo, basi malipo yake utakwenda kuwekwa sehemu ambayo ule usaha na maji ya watu wanaungua motoni, pale unapotirika ndio utaekwa wewe. Pia tukasoma hadithi, mtu ambaye atashupalia batili na kuitetea batili hali ya kuwa jua hii ni batili, basi mtu huyo atabakia katika chukizo la Allah mpaka atakapoondoka katika hiyo. Haya ni maneno ya Bwana Mtume, si jambo la kubeza na kuona na kuchukulia rahisi mtu akawa tu anashupalia jambo. Lakini kadhalika tukatoa nasaha jana kwamba sisi tunaorudiana kujibu mtu, huu ni mlango mzuri kabisa katika dini, ni mlango muhimu kabisa. Ar-raddu ala al-mukhalif ni mlango mzuri kabisa, ni katika baba al-amr bil ma'ruf wa nahy an al-munkar, ni katika an-nasiha. Lakini lazima mambo haya tuyapeleke kwa dhawabit shar'iyya, ikiwemo ikhlas, ikiwemo al-ahliya, qabla dhalika muwafaqatu sunna al-ahliya, katika kile unachokifanya huo una uwezo wa kuyaleta mambo kwa dalili na misingi yake, uadilifu, insafu. Haya tuliyatanguliza jana ili kuzinasihi nafsi zetu na kuwanasihi Waislamu kwa ujumla, pamoja na barahiyani na wengineo, wajue kwamba hili si jambo dogo. Unamwakilisha Allah, unamwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yaum al-qiyama mtu ataulizwa, asijisemee semee tu akashukadia na kebehi na kucheka kaona kama vile anawini. Jana ndugu zanguni, tulieleza tanakudhi ya barahiyani pamoja na wafuasi yake katika tuhuma anayoituhumu kwamba kuna salafia jadida. Tukaeleza madai yake kwamba salafia jadida ni kundi jipya limeanzishwa na mwanzilishi wake Sheikh Muhammad Amani Jami. Baada ya bendera hiyo akaishika Sheikh Rabi'i hafidhahullah, akaeleza maelezo, na hiyo salafia jadida ndio aljamia, ndio almadakhila, ndio anaitwa ghulatu at-tabdi'i wat-tajrih. Kama tulivyosoma kitabu chake, ameandika katika kitabu hichi ni upo salafia jadida. Lakini tukaona kwamba mbona katika yale anayozungumza kuna tanakufu kubwa sana. Yeye pamoja tukamchukusa tu kijana mmoja ambaye ni Muhammad Bachu, kwa sababu mwenyewe amejiita ni barahiyani mdogo. Barahiyani mdogo yeye anasema. Tukaona pia tanakufu zao. Bachu anasema hakuna, yani wanachuona kwa salafia jadida maana yake sio kikundi wala mtu fulani, ni manahij aljadida udkhilat fi manhaj salaf. Lakini tumeona barahiyani anasema hichi ni kikundi na kipi? Sasa tukauliza jana, barahiyani mkubwa na mdogo, nani mkweli? Lakini pia tukaona tanakudhi ni nyingi, lakini tukaona kwamba wanasema hii hizbu salaf na hii salafia jadida na hii aljamia na hii almadakhila na majina mengine, hayo yote ni musamma, yani taaddadu alasma, hii musamma wake ni wahid, ni kikundi kimoja. Tena barahiyani alikuwa hodari, ukimsikiza katika sauti zake asema kama vile ahlu sunna wal bayt waitwa ahlu sunna wal jamaa walay taifatu mansura firqatu najia, na hawa yote ni majina ya kundi moja. Lakini kundi hilo sasa kwa maelezo yao ni kundi limepinda, limeacha ufahamu wa salafu salih. Haya yamesarihi wazi, kundi hilo lina athari mbaya, limefarikisha umma, kundi hilo linabidiisha kuwatia watu katika bid'a bila dhawabit, kundi hilo linafanya tafsiq. Bali ukimsikiliza huyu bwana katika wale ambao amewataja kwamba wamethibitisha uwepo wa kundi hili, amemtaja shekhe mmoja, japo yeye barahiyani hakumtaja jina lake, yani jina hakumtaja, hakumtaja. Kuna wale waliowataja nani katika kitabu, lakini huyu bwana huyu yeye hakumtaja jina lake, lakini akamuonyesha kwamba huyu bwana ana maneno ameyasema ya kutahadharisha kundi hili katika majumuu rasaili. Watatu, huyu alikuwa mwanafunzi wa Sheikh Abdurrahman Sa'di mwenye tafsiri ya tafsiri Sa'di, mmoja katika wanafunzi, kwa sababu huyu na Sheikh Al-Uthaymeen yasemekana huyu alichukua elimu nyingi zaidi kutoka kwa Sheikh Abdurrahman Sa'di, huyo ambaye ameandika tafsiri mashuhuri za tafsiri Sa'di. Huyu ana kitabu ambacho amekiandika katika maneno aliyoandika hapa katika kitabu chake, kinaitwa Majmuu Rasaili wal Fatawi wal Maqalat. Mimi simjui bwana wala hicho kitabu majmuu rasail wal maqalat pia sikijui, lakini huyu bwana amesema kwamba ni wajibu kuyabainisha makundi mapotevu na manahiji fasidi zilizoingizwa katika manhaji salaf au zilizoingizwa katika Uislamu. Na katika hayo akataja aljamia walilmania, aljamia walilmania, jamia na hiyo ilmania. Hayo yote yanaonyesha kwamba kundi hili ni kundi ambalo si kundi la sawa, yani ni kundi potevu, ni katika manahiji fasida. Tena huyo alomnukuu kiasi kwamba ameambatanisha kundi hili la aljamia pamoja na ilmania, kwamba yatakiwa yapigwe vita makundi haya. Sasa tukasema sisi jana, mbona barahiani huyu huyu ana maneno ambayo anaonyesha kwamba Sheikh Muhammad Aman al-Jami alikuwa ni mtu wa sunna na msimamo mizuri, na bali anasema amekufa ni mtu wa sunna. Akasema jambo hili tu la kuwasema wale kina Safari al-Hawali na kina Salman al-Auda na wengineo, hili ndo limtia dosari, lakini amekufa ni mtu wa sunna. Hii ni tanakudhi ya ajabu sana. Yani kwenye maneno mtu mmoja amewajenga Waislamu kwamba salafi ya jadida kikundi cha kibidaa, sio masalafu wa kweli, ni watu wabaya, lakini mwanzilishi wake kafa mtu wa sunna. Sijui jana mlinielewa, sijui mwaelewa. Hii ni jambo la ajabu, satanakudhi ya ajibu sana kwa mtu ambaye makini, hata kama hakusoma aweze kuja na tanakudhi kujigonga huku kukubwa. Lakini kadhalika tukaona tanakudhi nyingine aliyokuwa nayo bwana Salim Barahiani pamoja na wafuasi wake. Hapa nimesahau nukta ya Muhammad Bachu. Kwa Muhammad Bachu nimwasikilizisha jana akisema kwamba Sheikh Qasim, kwani waona mimi ninaona Sheikh Qasim ana makosa gani katika manhaji, akiashiria kwamba Sheikh Qasim hana makosa katika manhaji, na anasema mimi namzingatia ni mtu wa sunna, ni salafi, na ndiye aliyebeba bendera au ndio nguzo iliyotegemewa katika dawa ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Sauti yake ipo na ndefu kama tulivyowaambia, wala haijadukuliwa, wala haijadukuliwa kwa sababu aliombwa idhini. Mtu ambaye alimrekodi alimtaka idhini kwamba bwana, anakuuliza ya maswali lakini nakurekodi. Hii ndio manhaji salaf. So yeye alipokuja akawapigia watu simu arekodi, haombi idhini na ajigamba kwa mimi hawana warekodi hawa. Nikampigia masulu da'wa huyo ambaye ametoa amri mimi niambiwe nikasomeshe katika markazi zao, huyo nikampigia simu. Nazo rekodi mimi mwaka 2018 situpi kabisa rekodi za majadida, mimi situpi, na wenyewe wanajua, wako makini wakizungumza na mimi. Wakija la kwanza wananiambia tumche Allah tusirekodiane, la kwanza wananiambia hivyo kwa sababu wanajua mimi situpi rekodi zao, kwa sababu wanabadilika. Wallahi nakwambia ni kweli. Sasa hiyo khiana, unajisifia khiana msikitini kwa sababu hawa watu wakugeuka, hiyo sio hoja. Hata kama mtu akugeuka ili umrekodi watakiwa utake idhini. Sasa yale mazungumzo sasa amerekodiwa, na kama nilivyowaambia, na alompigia simu kwamba nakurekodi, sawa, anakiri kwamba Sheikh Qasim ni salafi. Ma hadha tanaqud, tumesema yeye ni katika watu waliosema kwamba huu salafi ya jadida ni uvundo na masalafi ya jadida mvimoro, maneno magumu magumu. Sasa vipi walobeba bendera, vipi wale ambao wamelibeba kundi hili ambalo ni kundi munharifa, vipi watu hawa wawe ni watu wa sunna au masalafi? Hii ni tanakudhi na kuonyesha kwamba kwa kweli bwana ni watu waongo, hawana ukweli katika yale wanaoyasema. Jana nilizungumza mambo mengi, niwasikilizisha vitu vingi, tusirudie sana, lakini jana tulifikia katika nukta ya kusema hawa wanawachuoni aliwatumia Salim Barahiani ambao amewataja katika hichi kitabu ni upi usalafia jadida. Wanawachuoni hawa ndio ambao hawa hawa wanawatumia baadhi yao, kwa sababu kuna wengine alowatumia wao wenyewe wana dosari, lakini wale wanawachuoni wakubwa kama al-Imam Ibn Baz, Sheikh Al-Uthaymeen, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sheikh Muhsin Al-Abbad, hawa na wachuoni wanne, al-Imam Al-Fawzani, wanawachuoni hawa takriban watano amewataja huko. Yapo kama nilikwambia, hakuna hata mmoja aliyotamka neno la al-Jamia kama hivi, wala hakuna hata mmoja aliyotamka neno kwamba kuna salafia jadida, isipokuwa tu maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kusana hizbu nini, hizbu salafi. Na jana alhamdulillah nikaanza kuyasoma maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen, kwamba Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi amekanusha kumkanushia al-Sheikh Rabi'i, kwamba bwana Sheikh Rabi'i hayupo, si katika ile hizbu salafi, kwamba yumo katika hizbu salafi. Yani Sheikh Al-Uthaymeen huyu huyu ndiye ambaye amesema kwamba kuna kikundi kinaitwa hizbu salafi kimezuka, na kwa madai ya hawa hizbu salafi ndio al-Jamia, au si hizbu salafi ndio al-Madakhila, hizbu salafi ndio gulatu al-jarh wa tabdi'i, na kiongozi mwanzilishi wa kundi hilo ni nani? Ni Sheikh Muhammad Amani al-Jami. Kisha bendera ikashikwa na Sheikh Rabi'i. Sasa tukaona maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen pale aliposema inna nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala an yassara li akhina ad-doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali an yazura hadhihi al-mantiqa hatta ya'lama man yakhfa alayhi ba'd al-umur anna akhana waffaqana Allah wa iyyahu ala janibi as-salamiyya. Tumhimidi Allah kwa kuwasishia ndugu yetu Dr. Rabi' ibn Hadi al-Madkhali kwa kuzuru sehemu yetu hii au eneo hili katika mji huu, ili wapate kujua wale ambao kuna baadhi ya mambo yanajificha kwao. Yani kimfano itokee maneno maneno hapa markazi, kimfano hapa hapa msomo wake ni Abu Ahmad, kwamba labda Abu Ahmad bwana na kadha, kuna mtu fulani amsema hamkubali, alafu siku ile mtu amwalika atoa muhadhara, nyie mtaonaje? Ah, itakuwa sio kweli. Yani mpaka ampa muhadhara bwana, sababu sisi hatuna mjamala kama wa mahisbu. Mahisbu yaweza kugombana, alafu tu asikie mtu kapewa hutuba ya Idi. Sasa tuko hivyo. Sasa likitokea sura kama hiyo, watu wale ambao kuna mambo yanajificha wanaenda, itakuwa sio kweli. Ndio Sheikh anasema ili yapate kubainika au wapate kujua wale ambao kuna mambo yanajificha kwao, kwamba anna akhana wafaqana Allahu wa iyyahu ala janibi salafia, kwamba huyu Sheikh Rabi yuko upande wa salafia. Mwanaelewa wewe? Tariqi salaf, yani kuna nukta mbili, maana yake ni sharh. Yaani ile nukta mbili maana yake makusudio ni tariqi salafi, walastu aani bisalafiyati annaha hizbun qa'imun yudaddu lighayrihi. Umuelewa Sheikh Al-Uthaymeen? Anasema wala sikusudi mimi kwamba eti hiyo salafia ndio kusudia mimi, eti ile kile kikundi hizbun qa'imun, hicho kikundi ambacho hizbun nini? Hizbu salaf. Sikusudi kwamba Sheikh Rabi yupo huko, sikusudi hivyo, lakini uridu bisalafia annaha ala tariqi salaf, na kusudia bisalafia kwamba huyo Sheikh Rabi annaha, kwamba hiyo salafia ala tariqi salaf fi manhaji, kwamba yupo katika njia ya salafi katika manhaji yake, wala siyama fi tahqiqi tawhidi wa munabadhati man yubadduhu wa nahnu na'lam jami'a anna tawhida huwa aslu al-bi'thati allati ba'atha Allah biha rusulahu alayhi salatu wa salam. Mwisho akasema ziyaratu akhina al-Sheikh Rabi' ibn Hadi ila hadhihi al-mantiqa wa bil akhas ila baladina Unaiza la shakka annahu sayakunu lahu athar. Na anasema hii ziara ya ndugu yetu Sheikh Rabi bil akhas katika mji wetu huu wa Unaiza, ziara hii itakuwa ina athari. Tumeelewana? Wayatabayanu likathiri minan nas, na itabainika kwa watu wengi, yani watu wengi watabaini ma kana khafiyan, yale ambayo yalikuwa yamejificha, biwasitati tahwili wa tarwiji wa itlaq al-inan wal lisan, وما أكثر الذين يندمون على ما قالوا في علماء إذا تبين لهم أنهم على الصواب. نسمع هسا يلي أمو يلي في شكو واتو كوانجيا بروباغاندا أمو زيلي تميكا نواتو نواتو كتامكا تندي مزاو بلا كوانا حقيقة يا مام. ناكا سمع وما أكثر الذين يندمون نوينجي أو نوانغاكي ولي أمباو. Kwa maana hii ni taajabu, kwa maana ni wengi ya wale watu ambao wanajuta pale kwa yale walioyasema, kwa maana kwa wanawachuoni, idha tabayyana lahum, pale inapobainika kwa wao annahum ala sawab, kwa wanawachuoni wapo katika sawab. Maneno haya tukasema ni maneno ya tosha kabisa kwa Barahiani, Muhammad Bachu na wengineo wanotumia ile maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kusana Hizbu Salaf, na kwa madai yao Hizbu Salaf ndio salafi ya jadida, na ndio al-jamia, na ndio al-madakhila, na mwanzilishi wake Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, na Sheikh Rabi'i hafidhahullah ndio anashika bendera ya pili, kwa maana baada ya yule huyu ndio akashika zimamu, yani kama vile uongozi baada ya kufa yule amiru akawa amiri wa pili Sheikh Rabi'i. Sasa vipi Sheikh huyu Uthaymeen kama kusudio yake ilikuwa hisbu hiyo sana kwamba viongozi wake ni hawa, alafu amvue Sheikh Rabi? Hapa tunahitaji majawabu. In kuntum rijalan, kama kweli nyinyi wanaume wa kisawa sawa, hapa tunahitaji majawabu. Wa illa Sheikh Rabi yuko mbali na hisbu salafi, na kwa maana hiyo basi kwa kuwa hisbu salafi ni moja tu ya majina ya kitu kimoja, maanake yuko mbali pia na hiyo aljamia, yuko mbali na salafia jadida, yuko mbali pia na nini, na hiyo almadakhila mnaosema, yuko mbali na hiyo kundi la ghulatu jarh wa madha wa tabdi'i. Tupo pamoja? Sasa kwa mtu anomwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu mwenye yakini kwamba yuko siku atasimamishwa mbele ya Allah, ataulizwa hivi anaweza kuendelea na ususuwavu akashika fatawa hiyo ya Sheikh Uthaymeen akaiangusha tu kwa watu fulani? Alikuwa Sheikh Uthaymeen hakuwasema watu hao, bali Sheikh Uthaymeen aja tena aeleza kwamba kwa ziara yetu hii kuna mambo yatabainika kwa watu ambao walijificha, walikuwa wakisema hivi na vile na tarwiji hivi, bado yabakia kweli? Hivi kuna mfuasi wa Barahiani katika wale ambao ni nubala mwenye wenye akili watabakia na hii hizbu salafi na usalafia jadida? Haya, lakini tukasema pia tumeona maneno ya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ambaye kamtaja, yani anachukua maneno anachuoni huku kiasoma, walikuwa wanatoa nasaha yale yanayoendelea wakati ule wa vita ya Khaliji. Ni kweli vuguvugu ilikuwa kubwa, vuguvugu ilikuwa kubwa, na Sheikh Muhammad Aman al-Jami aliamua kupambana kisawasawa na vijana hao ambao wao walikuwa dhidi ya maulama wakubwa, na Sheikh Mukbil akasema mimi niko pamoja na maulama wa Saudia katika fatawa hii. So jambo la rahisi. Kwa hiyo wanawachuoni wakawa wanatoa nasaha, yeye achukua zile nasaha zile aziangusha kwamba hao ndio salafi ya jadida, ndio ismu salafi, jambo ambalo hakuna. Sasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani naye ana maneno akisema, wa biikhtisari aqul inna hamila rayat al-jarh wa at-ta'dil al-yawma fi al-'asr al-hadir wa bihaqqi huwa akhuna ad-doktor Rabi'i والذين يردون عليه, kwa sababu haya ameyazungumza baada ya kuwa tayari ile fitna ya Khadiji ile ishatokea ndo mwaka 90-91 ile vuguvugu ilishatokea, ndo maana akasema walladhina yarduna alayhi, na wale wanomradi huyu Sheikh Rabii na yani kumsema vibaya, la yarduna alayhi biilmin abada. Sasa au tuelete abada katika lugha ina maana gani? Maana kuna katu, kuna abada, hapo pia tukae. Sasa mtu alokwenda Saudia akenda wapi pia tumfundishe. Wal ilmu ma'ahu, na anasema Sheikh Muhammad Nasir bin Albani, elimu iko pamoja nani? Na Sheikh Rabii na wanaobakia wote wanomradi hawakuna elimu. Jahalatu kama vile Barahiyana wa Fasi. Sasa huyu Sheikh Muhammad Nasiruddin uliomtaja kwenye huu upi usalafia jadida ni yupi, na huyu anasema haya ni yupi? Au wataka kusema kwamba Sheikh Albani alikuwa hana wahi kama wewe na Muhammad Bacho kwamba aweza kutanakabu kwenye mambo? Sheikh Albani ni imamu, ni mtu makini. Yale aliyozungumza nasaha alikuwa ni mahala pake alinasihi, na Sheikh Rabii alikuwa na haki ya kunasihiwa, Sheikh Muhammad Al-Jami alikuwa na haki ya kunasihiwa. Wale ni maulama wakati huo, wale ni wakubwa zao, kama vile ambavyo sisi aweza kutokea vuguvugu mashehe wetu wakubwa akatunasihi, haina maana umetubidilisha au umetia katika kundi jingine. Yaani unachukua tu maneno na kadha hivi unayangushangusha ovyo ovyo tu. Nikasema leo naweza nikatumia nafasi kubwa kuyasoma maneno anachoona, sababu haya yanaliwaza. Msikilizeni tena الشيخ الألباني رحمة الله تعالى سمع نحن بلا شك نحمد الله سيسي بلا شك تمحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة. سيسي تمحمد الله أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد. الله أمي إذا للشيء دعوه مفني تسخيره دعوة ما دعاتي وينجي تنكت كميجي مال بالي لك الإسلام يقومون بالفرض الكفائي ونسماما فرض يا كفاية فرض يا كتشلزانا الذي فرض ينبعه قل من يقوم به نواتش ولو إسلامية هيو في العالم الإسلام اليوم قد تقول مينو وكإسلام هيو. فالحث على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف صالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح وكما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين. Anasema alhattu, alhattu ni kule kukebehi, kusema vibaya, kuwatia taan mashekhe hawa wawili, Shekhe Rabii na Shekhe Mukbil, madai ambao wanalingania adda'iyain, wenye kulingania ila alkitabu wa sunna, wanalingania kwenye kitabu na sunna, wa ma kana alayhi salafu salih wa muharabati alladhina, na pia wapiga vita wale ambao yukhalifuna hadha almanhaj sahih, wapiga vita wale wanaokhalifu hii manhaj sahih. Huwa kama la yakhfa ala aljamii, jambo hilo kama vile ambavyo halifichikani kwa watu wote, kwamba Sheikh Rabii na Sheikh Mukbil ni watu walisimama kuitetea kulingania watu katika kitabu na sunna na manhaj salaf, na kupambana na kuwapiga vita wale wanaokhalifu manhaj salaf. Anasema innama yasduru, sikilizeni, innama yasduru, kuwasema vibaya kina Sheikh Rabii na kina Sheikh Mukbil, ambao Barahiyani hakuna asiyejua hawa hawakubakia ama wasema vibaya sana, hasa mwaka 2006-2007, wengine hamkuwepo, habari yake ilikuwa ni kubwa. Ali alijimwaga mwaga vibaya katika uwanja huu wa batili. Anasema innama yasturu. Sasa alhattu hiyo kebehi na kuwasema vibaya, jambo hili linatoka min ahadi rajulaini, kwa moja watu wawili. Sasa si Barahiyani yuko wapi? Ni mtasikiza pamoja na Muhammad Bacho labda na wafuasi wao. imma jahil, imma jahilun au sahib hawa, imma mjinga au sahib hawa, au ni mtu tu wa matamanio. Malala ni mtu tu wa matamanio. Sasa maneno kama haya, alafu shekhe huyu huyu eti amuandika huyu kwenye jitabu hili au kijitabu hichi, ni ishara hayuko katika haki, anawasuga Waislamu. Lakini jana nilianza pia kuyasoma maneno ya Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala, ambaye yeye pia huyu bwana amemtumia shekhe huyu kwenye hichi kitabu kuonyesha kwamba naye ni katika mashekhe ambao wana wamezungumza juu ya uwepo wa hiyo salafia jadida. Tukiyasoma maneno yake jana baadhi, lakini maneno ni mengi sana, na tukaona kwamba shekhe anasema tutayanukuu tena leo, wa amma laqabu alladhi, ama lile jina ambalo lumiza bihi aljami rahimahullah, wa huwa la dhanba lahu, ama jina hili la kwamba ambalo wametupiwa, sababu aliulizwa kusana aljamia, mina sehemu tuna tuwalle jawabu, illa annahu yad'u ila salafiyati alhaq, katupiwa jina hili kwamba kuna huyu shekhe huyu kaleta kunda itwa aljamia. Hakutupiwa jina hili wana kulembewa isipokuwa kwa sababu alikuwa analingania katika salafia ya kweli. Wa hadha laqabu. Ama pia wanasema kwamba kuna mtu ambaye anauliza au anautaja, akasema wa amma laqabu alladhi lamista bihi aljami, ama hilo jina ambalo wewe umemlembea Sheikh Muhammad Amani aljami rahimahullah, wa huwa la dhanba lahu illa annahu yad'u ila salafiyati alhaq, hana dhambi isipokuwa Sheikh Muhammad Amani aljami amelingania katika salafia ya kweli. Wa hadha laqabu naqaltahu an ghayrika. Msi Allama Fauzan anamwambia huyu mtu, hili lakabu hili wewe, ila aljamia umenunukuu kutoka kwa mwingine, yani sio wewe. Walam taarifu ma tahtahu, wakuwa wanaona hii radi hii pia ilikuwa ya kusudiwa yule Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Mutlaq, sababu yeye alitolewa kabisa akiitaja aljamia, amebarahiani pia akamtumia. Na ukenda katika mitandao watu wameleta maneno yake, alafu maneno ya Sheikh Fauzan, na manasema hili umenurukuu kutoka mwingine, walam taarif ma tahtahu wa man alladhi ikhtara'ahu, lakini wewe hujui kitu gani kiko chini ya hili aljamia, na ni nani kalizua hili neno aljamia. Sheikh anasema inna alladhina ikhtara'uhu, walolivumbua jina la aljamia. Sikizeni vizuri, ni watu wenye akili ya nubala. Wale wengine wanaweza tu wakajitia hamnazo wakasema kwamba watu hapa tukana barahiani, hapa na tukana barahiani, hapa pana matusi hapa, au kusema ubaya wa mtu fulani kadha wa kadha ni matusi. Sasa barahiani kwa tukana watu wangapi? Barahiani kwa tukana watu wangapi? Kwa tukana maibadhi, sikasema maibadhi kwa tukana maibadhi, kamsema kishki kwa kamtukana kishki, ehe, kwa sema wangapi huko nyuma, kwa sema wangapi tena, alikuwa na maneno magumu. Kimsikiza hiyo sauti yake ya mwaka 97 akizungumza bid'a, ana maneno magumu, hasa mijitu ya bweka kama mbwa, yani watu wa dhiki kama mbwa ya bweka, maneno magumu, wakuta jitu limebeba nyororo nyororo, yani subha, maneno magumu alitumia kuambia watu. Yeye naye alitukana watu, au wakati ule alikuwa itatia sumu. Mbona mnapima mambo kwa mizani mbili? Yaani hapa tukao na barahiani.